Na tole ya wapia beya kokolo to kutala ki kopesa ki ngai maloba bisolo to solo la ki ngana yo beya kopesa ki ngai fata bako maki pela sima Makina sima fota na lingi yo linganga Oko makili soso Tasela ndanga la baromu Oko misi ngai zaba Beya Bafona kaboyete Nala munu ya kongo ya sika Bafona kaboyete Opesinga ibala kiyo kulinga e Na kumbala kaka yo ngana yo beya e Na kolu katatala yo na pesa ye mosole Sheri yo bongi nangai to kumbala na kaka nazo Yeba Na kolangwa dina kamera, ebe ya, anda mozuluku.